والإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل وهو إنما يلحق المال بتوسط ظروفه الذوات الحاملة لها ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يتلقفوا ما لكم من الله تعالى تلقفا روحانيا أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيلقيه على الرسل والمراد بما أنزل إليك القرآن بأسره والشرعية عن آخره وإنما أبدي عنه بلفظ الماضي فإن كان بعضه مترقبا تغليبا للوجود على ما لم يوجد أو تمثيلا للمنتظر منتظر منزلة الواقع ونذيره قوله تعالى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى فإن الجن لم يسمعوا جميعه ولم يكن الكتاب كله نزل فيهم ومما أنزل من قبلك من سائر الكتب السابقة والإيمان بهما جملة فرض عين وبالأول دون الثاني تفصيلا من حيث أنها متعبدون بتفاصيله فرض ولكن على الكفاية لأن وجوبه على كل أحد يوجب الحرج وفساد المعاش وبالآخرة هم يوقنون أي يوقنون إيقانا زال بعض ما قالوا عليه من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى وإن النار لم تمسكهم إلا أيام معدودة واختلاف في نعيم الجنة أهو من جنس نعيم الدنيا أو غيره وفي دوامه وانكساره وفي تقديم الصلة وبنائه يوقنون على تعريض بمن أداهم من أهل الكتاب فبأن إفادهم من أمر الآخرة غير مطابق ولا صادر عن إيقان واليقين اتقان العلم بنفي الشك والشبهات عنه نظرا واستدلالا ولذلك لا يوصف به علم الباري تعالى ولا الأم الضرورية والآخرة تستانيس الآخر صفة الدار بدليل قوله تعالى تلك الدار الآخرة فغلبت كالدنيا عن ناف أنه خففها بحذف الهمزة وإلقاء حرقتها على اللام وقول يوقنون بقلب الباب همزة بذم ما قبلها إجراء لها مجرى المزيد بقلب الباب همزة يوقنون فرصه يوقنون وقرئ يؤمنون بقلب الواو همزة بضم ما قبل إجراء لها مجرى المضمومة في وجود وقت ونذيره لحب الموقد والموقدان إلي موسى وجادته إذ أضاء أقبل وكوده بسم الله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هداية المتقين کے لیے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں ساتھ کس کے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر انزل انزال سے ماخوذ ہے اس کی تحقیق فرماتے ہیں انزال کسے کہتے ہیں نقل الی الاعلی الی الاسفل بلندی سے پستی کی طرف کسی کا منتقل کرنا تو اس میں اشکال یہ ہوگا کہ جو جواہر ہیں اپنا وجود رکھتے ہیں ان میں تو یہ انتقال مکانی متصور ہو سکتا ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں عرض تو اپنے محل سے جدا ہوگی فنا ہو جائے گی یہ کلام کیا ہے الفاظ ہیں معنی ہیں اپنے محل سے جدا ہوئے یہ عرض ختم ہو جائے گی تو اس کا انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ انتقال سے مراد عام ہے، بال واسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، تو فرشتے ہیں تو وہ جواہر ہیں، وہ آب اترتے ہیں اور کلام جو ہے وہ ان کے ساتھ قائم ہو جائے گا، پھر وہ اترے ان کے واسطے سے کلام جو ہے وہ بھی اتر آیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، تو اس طرح پر ان ضلع کہنا واضح ہو گیا کیونکہ فرشتوں کے ذریعے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے. سو اب فرشتوں کے ذریعے منتقل کی جائے وہ کیسے ہوگی؟ ایک حافظ ہے وہ جدھر جائے گا قرآن پاک جو اس کے ذہن دل میں محفوظ ہے وہ بھی ساتھ جائے گا، لیکن اپنا محفوظ قرآن دوسرے کو تو نہیں دے سکتا ہے. اور یہاں مطلب یہی ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے پیش کرتا تھا، تو یہ تبدیلی جو ہے کیسے آتی تھی؟ اس کے لیے فرمایا اللہ رسول کو تو فرشتے جو ہیں وہ استغراق کی حالت اس پہ تاری اللہ کر دیتا ہے، اور پھر ان کے دل میں روح میں ایک بات ڈال دیتا ہے، وہ نقش ہو جاتی ہے، وہ آ کے پیغمبر کی بارگاہ میں پڑھ دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں. ایک صورت یہ ہوگی یا لوح محفوظ کا اتنا حصہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کرنا مقصود ہے، وہ اس ملک بھائی اور حضرت جبریل پر منکشف کر دیا جاتا ہے، وہ وہاں سے پڑھ کے یاد کر لیتا ہے، پیام دل ہو گئی، پھر وہ لے آتا ہے اور اسے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پڑھ دیتا ہے، ان کا کر دیتا ہے. یہ صورت ہوگی. یا جس طرح مراقبے میں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت کوئی چیز ان کے دل میں القا کر دیتا ہے، یا فرشتہ وہاں سے تو محفوظ سے اتنا حصہ یاد کر لاتا ہے پھر یہاں پڑھ دیتا ہے، آپ سن لیتے ہیں، یاد فرما لیتے ہیں، آگے پھر کعبہ کو حکم دیتے وہ لکھ لیتے تھے. یہ صورت بن گئی انزال کی. یہاں پر فرشتہ جو ہے تو وہ ان معنی اور الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اس طرح پر منتقل کرتا تھا. اب یومنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ ما انزل سے مراد صرف قرآن کا یہ دلی ہے، یا جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو القا فرماتا تھا. حدیث جو ہے یہ بھی وحی خفی ہے نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ بھی وحی ہے لیکن وہ وحی خفی ہے، یہ قرآن پاک سے آئی وحی چلی ہے. تو پھر یہاں پر انزال جو ہے ما انزل الیک میں تو عام ہو گیا، اس میں وحی چلی ہے یا خفی ہے وہ سارے داخل ہو گئے. وہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جتنی شریعت ہے، جتنے احکام آپ کی زبان میں ثابت ہیں، وہ سارے اس میں داخل ہو گئے. اور اشکال اس میں یہ ہوگا کہ یومنون بما انزل الیک، جس وقت یہ آیت کریمہ اتری اس سے پہلے جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لانا یہ متقی ہونے کے لیے کافی ہو گیا. اولئک علی ھدی من ربہم، ہونے کے لیے، مخلص ہونے کے لیے کافی ہو گیا، تو پچھلے کا بے شک انکار کر دیا جائے، مانا نہ جائے، انکار بھی نہ کیا جائے، مانا بھی نہ جائے، سکوت اختیار کر لیا جائے، کیا پھر وہ متقی بن جائے گا، مومن بن جائے گا؟ یا علی ھدی من ربہم، یا من مخلص ہونا نہ کیا ان پر سچا سکے گا؟ ظاہر ہے نہیں آ سکے گا. پھر مرضی کسی کے ساتھ کیوں تعبیر کیا گیا؟ ان کے جو ہونا چاہیے تھا بما انزل الیک وما سینزل الیک، اس طرح ہونا چاہیے تھا تاکہ بعد والا جو کلام مجید ہے یہ وحی خفی ہے وہ بھی اس میں داخل ہو جائے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ مراد تو اس سے کیا ہے محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم پر جتنا حصہ نازل ہوا یا ہوگا, بلکہ ساری شریعت سے وہ مراد ہے, لیکن تعبیر اس کو ماضی کے لفظ سے کیوں کر دیا گیا ہے؟ تو تبلیبا للموجود علام عالم یوجد, کچھ حصہ موجود ہو چکا تھا, کچھ حصہ موجود ہونا تھا, تو جو موجود ہو چکا تھا اسے ان دلا کے ساتھ تعبیر کرنا واضح تھا نا, اس موجود کو جو ابھی موجود نہیں ہوا آگے چل کے ہونا ہے اس پر غلبہ دیتے ہوئے سب کو بمن لے موجود کے ٹھہرا دیا گیا, عمدلا سے تعبیر کر دیا گیا. ایک تو جی یہ ہو گئی, ایک حصہ بالفعل موجود ہے, دوسرا بالفعل موجود نہیں, تو موجود کو غیر موجود پہ غلبہ دیتے ہوئے سب کو موجود سے اور منزل سے تعبیر کر دیا گیا. یا جس نے نازل ہونا ہے یقیناً نازل ہونا ہے, اس کے اس یقینی نزول کو پھر ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے. جس طرح نوفے خافی سور میں پھونکا جا چکا ہے, تو قرآن کی آیت اترنے سے پہلے پھونکا جا چکا تو قیامت تو قائم ہو گئی, نزول قرآن سے پہلے بھی گزر گئی, ہمیں تو پھر کوئی خوف نہیں نہ رکھنا چاہیے. اس نوفے خاص کو یوں لفافوں کی جا بجا استعمال کیا گیا ہے یقوں نے وقوع کی بنا پر. پھر اسی طرح یہاں بھی جو اترنا تھا خود کو بمند لے اترے ہوئے کے قرار دیتے ہوئے یہ ان ضلع سے تعبیر کر دیا گیا ہے. یا غلبہ ہو گیا موجود کا غیر موجود پر, یا یقیناً جس نے آگے چل کے نازل ہونا ہے اس کو تیقن نے وقوع کی بنا پر ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے. فرق کیا ہوگا ان میں؟ کچھ موجود کچھ موجود نہیں, تو غلبہ دیا موجود کو غیر موجود پر. اور دوسری صورت میں ایک آیت بھی نہ اتری ہوتی پہلے, صرف یہی پہلے اترا ہوتا بے معنزلا الیک, لیکن اس کو معنزلا ماضی سے کیوں تعبیر کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ یقیناً پچھلے نے اترنا ہے, اس میں موجود کو غیر پر غلبہ نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ یقینی طور پر سب کا نزول پایا جانا ہے, اس لیے اسے ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے. اس کی نظیر بیان کرتے ہیں, اتنا جنہوں نے قرآن پاک کا کچھ حصہ سنا تو کیا کہا, انا سمعنا کتاباً انزل من بعد موسیٰ, ہم نے سنی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے. تو آپ تو تجدد معمول کے مطابق پڑھ رہے تھے, سارا قرآن تو نہیں اتر چکا تھا, نہیں سارا آپ نے وہاں تلاوت فرمایا تھا, کچھ حصہ سنا, یہ کہا سمعنا کتاباً انزل من بعد موسیٰ. یہاں بھی جو سنا مسموع کو غیر مسموع پہ غلبہ دے دیا, سب کو بمنزل مسموع کے قرار دے دیا گیا ہے. یا جو بعد میں تلاوت کرنا تھا تو اس کو بھی بمنزل مطلوب کے قرار دیتے ہوئے ماضی کے سیگے سے تعبیر کر دیا گیا ہے. بیان فرماتے ہیں یوم نون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو ما انزل الیک تو یہ وحی جلی یا خفی ہو گئی, تو ما انزل من قبلک کیا, اس سے مراد کیا ہو گیا؟ سائر الکتب السابقہ, جتنے صحیح تھے یہ کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں. وہ مطلب یہ ہوا کہ متقی ہونے کے لیے ضروری ٹھہرا کہ صرف اس قرآن اور وہی غیر مطلوب پہ نہ ایمان لایا جائے, بلکہ پہلی کتابیں صحیح سے جائیں ان پر بھی ایمان لایا جائے. تو یہ متقی ہونے کے لیے مومن ہونے کے لیے ضروری ہو گیا, پہلی کتابیں صحیح سے جائیں ان پر بھی ایمان اور اس کتاب پر بھی ایمان. لیکن پہلی کتابیں جو ہیں ان پر ایمان اجمالی کہ جو بھی اللہ نے ان پیغمبران نے پاک سے نازل فرمایا وہ برحق ہے, واقعی وہی ان پہ نازل ہوتی رہی, صحیح سے کتابیں ان پہ نازل ہوئیں, یہ اجمالی ایمان جو ہے وہاں کافی ہو گیا. لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر اجمالاً بھی ایمان, جو کچھ نازل ہوا برحق ہے, اور تفصیلاً بھی جتنا معلوم ہو سکا اس پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے. اب اس پر پھر خیال یہ پیدا ہوگا, پھر ہر بندے پہ لازم ہوا قرآن پاک کی تفسیر پڑھے, حدیث پڑھے, کبھی ایمان لا سکتا ہے. پہلے پتہ بھی تو چلے نا کہ آپ سے کیا نازل ہوا, تفصیلات معلوم کرنا, ہر بندے سے عالم بننا, کتاب اللہ کا علم, حدیث کا علم, یہ لازم ضروری ہے. یہ پھر تکلیف والا ارتاق والی صورت بن گئی, اور پھر بتیرے لوگ جو ہیں اکثریت بلکہ فاسق فاجر لوگوں کی ہوگی, نہیں دین کا علم انہوں نے حاصل کیا, اس کا جواب دیا. لیکن اللہ سبیل فرض کفایہ, اجمالی ایمان فرض عین ہے لیکن تفاصیل جو ہیں ان کا فرض کفایہ ہے جاننا. جو قصر کی مسافت ہے اس میں ایک عالم جامع معنی ہونا چاہیے تاکہ تفصیلات جاننے کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جا سکے. کوئی اس طرح کی الجھن پیش آئے عقائد میں اعمال میں, اس سے وہ حل کرائی جا سکے. اگر ہو تو سب کا فرض ادا ہو گیا. 56-57 میل کے ایریے میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو تو پھر ہر ایک فرض عین کے ترک جیتنا گنہگار ہو جائے گا. فرض الکفایہ میں یہی سہولت ہوتی ہے کہ کچھ آدمی ادا کر دیں تو باقیوں کا بھی فرض ادا ہو گیا, گنہگار نہیں ہوں گے. ثواب تو کوئی نہ ملے گا لیکن گنہگار نہیں ہوں گے. کوئی بھی ادا نہ کرے تو سارے فرض عین کے ترک جتنے گنہگار ہو جائیں گے. یہ تفصیلات جاننا یہ فرض الکفایہ ہے. اجمالی ایمان جو ہے تو یہ فرض عین ہے. پہلی کتابوں میں فقط اجمالی, یہاں دونوں طرح پر اجمالاً بھی ہر ایک کے لیے, تفصیلاً بعض کے لیے مدت قصر جو ہے اس میں ایسا عالم جامع معنی ہونا چاہیے. اور انزال نقل کرنا ایک چیز کا اعلیٰ سے اسفل کی طرف اور وہ باہر لاحق ہوتا ہے معنی. سوال کا جواب ہے نا کہ قرآن پاک تو الفاظ معنی ہے, پھر ان میں انتقال کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا, لائق ہوگا معنی کو. معنی کو یا معنی قائم بالغیر کے معنی میں ہو گیا, الفاظ معنی مجلول ان کے جو سارے اس میں داخل ہو گئے نا, چل لائق ہوتا ہے معنی کو, تک واسطے لائق ہونے کے ان ذاتوں کے جو حامل ہیں اس کے لیے. فرشتے اترے الفاظ یاد کر کے تو اس طرح وہ منتقل ہوئے تو گویا کلام پاک بھی منتقل ہو گیا. چل اور شاید کے نازل ہونا آسمانی کتابوں کا اوپر رسولوں کے نہیں طور ہے کہ وہ اخذ کریں. طلب کو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے اخذ کر لینا, یاد کر لینا, حاصل کرے فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی طور پر, یا یہ براہ راست اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دماغ میں بعد سے خیال دے, استغراق کی حالت تاری ہو اس حالت میں اس کو الہام کر دیا جائے, یا لوہے محفوظ کا اتنا حصہ اس پہ منکشف کر دیا جائے اور وہ یاد کر لے لوہے محفوظ سے اور نازل ہو ساتھ اس کے اور انکار کرے رسول کی ذات پاک پر. دل ما انزل الیک سے مراد کیا ہے؟ قرآن سارے کا سارا اور شریعت ان آخر ہا الی آخر ہا ہونا چاہیے. ان آخر ہا کا کیا تک بنے گا؟ کیا جواب ہے؟ ان اولہا الی آخرہا, اصل اس طرح ہے ان اول پر داخل, الی آخر پر داخل ہونا تھا, ان اول کے مقابل کیا ہو گئے؟ الی آخر. ان اول میں سے ایک ان ذکر کر دیا اور الی آخر میں سے ایک آخر ذکر کر دیا, تو ان اول پہ دلالت کرے گا اور آخر الی پہ دلالت کرے گا, تو اختصار بھی ہو گیا, معنی بھی پورا ادا ہو گیا. یہ سنت احتواق کہلاتی ہے. مطلب کیا ہوگا؟ اول تا آخر ساری شریعت جو ہے تو وہ بھی ما انزل الیک میں داخل ہو گئی. اب دوسرا سوال کیا ہے؟ ما عزیز ایک وما سیونزل الیک، یوں کہنا چاہیے تھا جو اتر چکی ہے، جو اترے گی، پھر وہ ما سیونزل الیک وہ ذکر ہی کیا گیا، پھر جو اس آیت سے پہلے اتر چکی اسی پر ایمان کافی رہے گا، مفلح ہونے کے لیے بھی، اللہ ہدن ہونے کے لیے بھی، متقی ہونے کے لیے بھی، حالانکہ ساری شریعت پر ایمان لانا لازم و ضروری ہے. اس کا جواب دیا کہ مراد تو ہے اول تا آخر، لیکن تعبیر اس کو دیا ہے ساتھ لفظ ماضی کے، اگر کے بعض اس کا منتظر ہے، کیوں ماضی سے تعبیر کیا واسطے غلبہ دینے کے موجود کو غیر موجود کے، وہ سب کو بمندلے موجود کے ٹھہرا دیا گیا ہے، یا واسطے اتار میں اس کے جو منتظر ہے، جا بجا اس کے جو واقع ہو چکا ہے، جس طرح نفخ فی الصور، یقیناً آگے چل کے سور پھونکا جانا ہے، تو اس کو مستقبل کی بجائے ماضی قرار دے دیا گیا. اسی طرح یہاں بھی جس نے مستقبل میں اترنا تھا، وہی جلیل یا ففین ہے، اس کو ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اور نظیر اس کی وہ ہے جنہوں نے نہیں سنی تھی ساری کتاب، اور نہیں ساری اس وقت تک نازل ہو چکی تھی. بس وہاں بھی پھر کیا ہے، جو منتظر ہے اسے وہ منزلے واقعے کے ٹھہرا دیا گیا ہے، یا تغلیق کے طور پر موجود کو غیر موجود، مسموع کو غیر مسموع پر، یا جو منتظر ہے اسے وہ منزلے واقعے کے قرار دے دیا گیا ہے. اب باؤزلہ الیک اور باؤزلہ من قبل، تو یہ مشتاق ان کے کیا ہے؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو شریعت نازل ہو چکی تھی یا ہونی تھی، وہ ساری جو ہے اس پر ایمان لانا لازم و ضروری ہو گیا. بھائی یہ جلی ہو جس طرح قرآن پاک، یا بھائی یہ خفی ہو جس طرح کے حدیث مبارکہ ہو گئے. اور ما انزل من قبلک سے باقی کتب منزل آ جائیں تو وہ مراد ہو جائیں گی. یہ تو گیا مصداق ما انزل الیک اور ما انزل من قبلک کا. یومنون ایمان لاتے ہیں، تو یہ ایمان فرض ہے، مستحب ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، وہ بیان فرمایا. پھر ایمان ساتھ دونوں کے مجمل طور پر فرض عین ہے، ما انزل الیک پر بھی اور ما انزل من قبلک پر بھی اجمالی طور پر ایمان لانا فرض عین ہے، لیکن تفصیلی کے لحاظ سے فرق ہو گیا. ساتھ اول کے بغیر ثانی کے تفصیل فرض ہے، کیونکہ ہم متعبد ہیں اور مکلف ہیں اس کی تفاصیل کے ساتھ، لہذا اول کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، فرض عین. پھر جو نہیں پڑھتے قرآن پاک کے معنی مطالب معلوم نہیں کرتے، حدیث مبارکہ پر غور حاصل نہیں کرتے، فرض کے تارک ہو گیا، ساک ہو گئے، پھر تو جان عالم اسلام سارا فاسقوں سے پر ہو گیا. بہت قلیل کلمہ معذوم ہیں جو عالم بنتے ہیں. اسلام کا ادالہ کرتے ہوئے، استدراک کرتے ہوئے کیا فرمایا، لیکن علل کفایہ، فرض عین نہیں تفاصیل کا جاننا، بلکہ فرض علل کفایہ ہے، کیونکہ واجب کرنا اس کا ہر ایک پر تفصیل جاننا، یہ واجب کرے گا ہر ایک کو اور فساد معاش کو. ہر کوئی ادھر ہی مصروف ہو جائے تو باقی کاروبار دنیا کا ٹھپ ہو کے رہ جائے گا نا. لوگ علم پڑھیں، دوسروں کو پڑھا دیں، وہ کاروبار کریں، اپنی آمدنی میں سے ان کو پیش کر دیں، تو اس طرح پر رزق روزی کا سامان بھی ہو جائے اور تعلیم تعلم اور معلومات کا تبادلہ جائے، وہ بھی ہو جائے گا. لیکن فرض علل کفایہ ہے، کیونکہ واجب کرنا اس کا ہر ایک پر فرض عین کے طور پر واجب کرے گا ہر ایک کو اور فساد معاش کو. یہ جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں یا مزدور کارخانوں میں کام وغیرہ کر رہے ہیں، وہ تمہارا فرض ادا کر رہے ہیں، اپنی روزی کمانا فرض تھا، تم ان کا فرض ادا کر رہے ہو, تمہارا ان پر احسان ہے کہ مسائل معلوم کر کے پھر ان کی گھر بیٹھے رہنمائی کر دی جاتی ہے. بالآخرت ہوں جو کہنوں اور آخرت کے ساتھ جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں. آخرت میں کیا چیزیں داخل ہوئیں, جنت جائے اس میں مومن داخل ہوں گے, کافر مشرک جائیں وہ داخل نہیں ہوں گے. اسلام کے ظاہر ہونے سے قبل یہودیت پر جو قائم تھے صحیح معنوں میں یا نصرانیت پر تو وہ داخل ہو سکتے تھے, لیکن اب اسلام کے بعد جو اسی پہ ڈٹے رہے اسلام قبول نہ کریں تو وہ بھی داخل نہیں ہو سکیں گے. یہ ایمان لانا ضروری ہو گیا, اس میں رد ہو گیا کن لوگوں کا جو کہتے تھے کہ نہیں ادخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا, بس جو یہودی نصرانی ہوگا وہی جنت میں جا سکے گا اور کوئی نہیں جا سکے گا. ان کا رد ہو گیا کہ جنت میں وہ جائیں گے جن کا ایمان آخرت پر ہوگا, تو ایمان تمہارا ہے ہی نہیں آخرت پر تو ایمان ہوگا اس لیے تم اس میں نہیں جا سکتے ہو. تو یہودیوں کا یہ جو دعویٰ تھا اس کا رد کرنا مقصود ہو گیا. اسی طرح وہ اجمالی طور پر تو مانتے تھے کہ جنت ہے, لیکن آگے انہیں شکوک و شبہات تھے کہ جنت کے میوہ جات نعمتیں وغیرہ دنیا کی طرح ہیں یا اس سے مختلف ہیں, اسی طرح وہ ہمیشہ رہیں گی یا منقطع ہو جائیں گی. بعض کا خیال یہ تھا کہ کچھ عرصہ جنت رہے گی, جنت والے رہیں گے, پھر اشیاء ختم کر دی جائے گی. تو ان کا رد جو ہے وہ ہو گیا کہ ان کا یقین نہ ہونے کے برابر ہے. اور ساتھ آخرت کے وہی یقین رکھنے والے ہیں, یعنی ایسا یقین زائل ہو جائے اس کے حکم میں وہ جس پر کہ وہ تھے پہلے. یو منون ابھی ماں عمل علیک وہ ماں عمل من قبلک, اس میں کون داخل ہے؟ اہل کتاب. اہل کتاب کا جنت دوزخ کے بارے میں ایمان مشتبہ تھا, متزلزل تھا, اس لیے بتلایا کہ مراد ان سے وہ متقین ہوں گے جن کا کامل ایمان ہے اور سب کا یقین جو ہے اس کی بجائے یہ یقین ہو. وہ تو جان مرکب تھا نا جو پہلے حاصل تھا انہیں, ایسا ہی کام سے ظاہر ہو جائے اس کے ہوتے ہوئے جس پر کہ وہ تھے, کس عقیدے پر تھے کہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر وہ جو یوگی ہو یا نصرانی. ایک تو یہ غلط عقیدہ ہے, جو بھی مومن وحد ہے جنت اس کا حق ہے, اللہ ضرور اسے عطا فرمائے گا. دوسرا انہوں نے جو کرتوت کیے تھے ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا؟ بس چند گنتی کے دن ہم دوزخ میں رہیں گے پھر ہم چھٹکارا پا جائیں گے. لن تمسن اندار الا ایام معدودات, مہینے سال بھی نہیں بس گنتی کے چند دن جو ہے وہ ہوں گے. یہ عقیدہ غلط تھا, ایسا یقین مجھے بھی فلاح نہیں تھا, اس لیے اثر کر دیا کہ جو لوگ صحیح معنوں میں یقین رکھنے والے ہیں. اسی طرح اختلاف تھا جنت کی نعمتوں کے بارے میں بھی, تو پھر ان کا وہ عقیدہ بھی آخرت پر ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا, اس لیے یہ پھر آخرت یوقنون فرما کے جن کا مخالف عقیدہ تھا ان کی نجات فلاح کی نفی فرما دی. ہاں اور اختلاف ان کا جنت کی نعمتوں میں, آیا وہ دنیا کی نعمتوں کے قبیل سے ہیں یا اس سے مختلف اور جداگانہ حالت میں ہیں, اسی طرح ہمیشہ رہنے والی ہیں یا منقطع ہونے والی ہیں, ایسا اختلاف اور شک شبہ بھی ان میں نہ ہو. تسلی ہو خالدین فیہا ابدا, کہ جنت بھی رہے گی نعمتیں بھی رہیں گی ہم بھی وہاں پر رہیں گے. ان لوگوں کا صحیح معنوں میں ایمان ہے اور یہ متقی ہیں, اور ان کے لیے وہ جزا ہے علا ادن والی بھی اور ہم المفلحون والی بھی. اور سوال ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ بالآخرت پہ یہ جار مجرور ظرف ہے یوں قانون کے متعلق ہے, تو پھر عامل پہلے ہونا چاہیے معمول بعد میں ہونا چاہیے؟ جو ترتیب قدی طور پر ہونی چاہیے تھی وہ یوں قانون بالآخرت اس طرح ہونی چاہیے تھی, بالآخرت کو پہلے کیوں ذکر کر دیا گیا ہے؟ تقدیم آگ تاخیر میں کوئی نقطہ ہونا چاہیے نا، پھر یہاں کون سا نقطہ ہے جس کے پیش نظر بالآخرت کو قدم کیا گیا ہے؟ اسی طرح ہم جو ہے وہ درمیان میں ذکر کر دیا گیا ہے، گویا ہم یو کے نون جملہ اسمیہ ہو گیا، بالآخرت یو کے نون کے متعلق ہو گیا، صرف یو کے نون پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہم ضمیر پر یو کے نون کو متفرع کیا گیا ہے، تو اس کو جملہ اسمیہ بنانا اس میں حکمت کیا ہے؟ جار مجرور کو مقدم کرنا اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ بیان فرماتے ہیں کہ فی تقدیم صلہ بالآخرہ کو مقدم کیا گیا ہے اور یوں کہ نون کو ہم پر متفرع کیا گیا ہے، یہ باقی اہل کتاب جو ہیں ان پہ تاریخ ہو گئی، ان کا جو یقین ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور آخرت کے بارے میں ان کا اعتقاد وہ غیر مطابق للواقع بھی ہے اور یقین سے بھی سرزد ہونے والا نہیں ہے۔ اور مقدم کرنا صلہ کا اور بنا کرنا یوکنون کے اوپر ہم ضمیر کے، بالآخرت یوکنون کہنا کافی تھا نا، اسے جملہ اسمیہ بنانا، خبر جملہ مضارعیہ جو ہے وہ بنا کے لے آنا، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ تو وہ بتلایا یہ تاریخ ہے کیونکہ مادہ سے اہل کتاب سے اور بہی طور پہ جو ان کے ماسوا اہل کتاب ہیں ان کو سنانا مقصود ہے کہ تمہارا کوئی ایمان آخرت پر نہیں اور ان کا اعتقاد آخرت دو چیزیں ہیں نا، ایک تو ان کے اعتقاد کی نفی کہ وہ یقین ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مطابق لوا کے نہیں، اثر میں کسی سے نفی بھی تو ہوگی نا، من اداد ہے ان سے نفی بھی ہو گئی اور یہ تعریف بھی ہوگی کہ اعتقاد ان کا آخرت کے معاملے میں مطابق لوا کے نہیں ہے اور نہ ہی وہ صادر ہے یقین سے۔ اب یوں کہ نون وہاں پر یقین ہو گیا، یا کہنا اس کی تحقیق فرماتے ہیں کہ یقین کسے کہتے ہیں؟ اتقان العلم نفی شک و شبہ نظر و استدلال، نظر فکر کے ذریعے شک شبہ کو دور کرنا اور حتمی قطعی علم جو ہے وہ حاصل کرنا، اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ اللہ متغیر کل متغیر حادث، اس نظر فکر کے ذریعے علالہ و حادث والا نتیجہ جو ہے وہ نکالا اور اس کا علم حاصل ہو گیا تو یہ یقین ہو گیا۔ اگر نظر استدلال کی ضرورت پیش نہ آئے یا شک وغیرہ اسی طرح بحال رہ جائے تو پھر وہ یقینی علم نہیں ہوگا، شک شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور نظر استدلال بھی وہاں نہیں ہونی چاہیے، نظر استدلال سے حاصل ہونا چاہیے اس کو یقین کہیں گے، جہاں نظر استدلال کے طور پر نہ ہو وضاحت کے طور پر ہو جائے تو پھر اس کو یقین سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے باری تعالیٰ کے علم کو یقینی علم نہیں کہا جاتا کیونکہ اللہ کو نظر استدلال کی ضرورت نہیں، ترتیب معلومات کی تاکہ مجرور کا علم آئے اس کی ضرورت نہیں ہے، باری تعالیٰ کے علم کو یقین سے تعبیر نہیں کیا جائے گا کیوں؟ اس میں نظر استدلال کو دخل نہیں ہے۔ اسی طرح جو بدی علوم ہے، الشمس مشرقت اللیل مظلم وغیرہ، تو النہار مشرق کو، تو یہاں بھی یقین کا لفظ نہیں بولا جائے گا، لیکن خود رضاوی علیہ رحمت نے بھی ان کو یقینیات میں شمار کیا ہے، بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ ضروریات میں اجل یقینیات، جو بدیہات ہیں وہ اعلیٰ درجے کے یقینیات میں سے ہیں۔ اسی طرح خود بیداری علیہ رحمت نے سورہ کوثر تکاثر کی تفسیر میں کہا ہے کہ ان علم المشاہدہ سے اعلیٰ مراتب الیقین، جو علم مشاہدہ ہے وہ مراتب یقین میں سے اعلیٰ مرتبے کا علم ہے۔ تو یہ کلام بیضاوی الرحمت کا تحقیق کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ اور یقین پکا کرنا علم کو ساتھ شک اور شبہ کی نفی کے بطور نظر اور استدلال کے, اسی لیے نہیں موصوف ہوتا ساتھ اس کے علم باری تعالیٰ کا, اور نہ ہی علوم میں بدیہ یہ مل آخرت, آخرت پیچھے آنے والی شے جو مونس ہے اسے کہا جاتا ہے. پھر یہ تو صفت ہوئی ہے, موصوف کوئی نہ ہو تو کیا پتہ چلے گا وہ آخرت کیا ہے. پھر یقین اس پر کیا رکھیں جب اس کا پتہ ہی کوئی نہ ہو وہ شے کیا ہے. اس کا جواب دی جاتی ہے صفات غالبہ میں سے ہے, جس طرح دنیا اس دار کو کہا جاتا ہے جو دار تکلیف ہے, اصل دار دنیا اس طرح تھا, پھر غلبے کے طور پر دار کے لفظ کی ضرورت ہی نہ سمجھی, صرف دنیا سے اسے تعبیر کر دیا. اسی طرح آخرت, یہ دار آخرت مراد ہے. پھر چونکہ اس جہان پر یہ صفت غالب آ چکی, اس لیے ساتھ موصوف کے ذکر کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی, صفات غالبہ کے قبیل سے ہو گئی. تو خود صفت سے ہی موصوف کا علم آ جاتا ہے. دلیل کیا ہے؟ تلک دار الآخرت تو نجعلہا للذین لا یریدون, تو وہاں موصوف یہی دار ذکر کیا گیا ہے, تو دار مونس وہی ہوتا ہے, اس لیے پھر آخرت ہے جو مونس کر کے ذکر کر دیا گیا. آخرت مونس آخر کی اور صفت ہے دار کی. دلیل قول باری تعالیٰ تلک دار الآخرت تو صفات غالبہ کے قبیل سے بنا دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ صفت کوئی موصوف کی جا بجا استعمال کر دیا گیا, جس طرح کہ دنیا میں دار دنیا مراد تھا لیکن دار کے لفظ کی ضرورت نہیں سمجھی گئی, یہ صفت دنیا کہنا کافی ہے. بالآخرت متواتر قرات تو یہ ہو گئی نا, چار قرات بیان کرتے ہیں کہ آخرت میں الف اور حمزہ ہے, اس کی حرکت وہ لام پہ ڈال دی جائے اور حمزے کو حذف کر کے بالآخرت سے بالآخرت لام ساکن آگے الف ممدودہ کی بجائے وہ لام دے اس کو متحرک ممدود کر دیا جائے بالآخرت سے, یہ ہو گیا. اس طرح بھی پڑھا گیا ہے اسے, اور یوکنون یعنی واؤ کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر کے بھی پڑھا گیا ہے. جس طرح واؤ ہو مضمون اسے حمزے سے بدل دیا جاتا ہے, وکیتا کو اکیتا پڑھ دیا جاتا ہے, اسی طرح وجوہ کو وجوہ پڑھ دیا جاتا ہے. یہاں پھر واؤ کو حمزے کے ساتھ تبدیل کر کے یو کے نون کو یو کے نون اس طرح پر پڑھ دیا گیا ہے. اس کی نظیر بیان کرتے ہیں جس طرح بل مقدان الیا مقصا, موقدان کو موقدان اور موسیٰ کو موسیٰ اس طرح پر پڑھا گیا ہے. حبا سارا محبوب ہے, یہ مطلب ہوا دو آگ بھڑکانے والے جو ہیں دو میرے محبوب بن چکے ہیں, وہ کون ہے؟ اصل بیان ہو گیا موسیٰ اور زیادہ دو آگ بھڑکانے والے ہیں. کیا مطلب؟ مہمان نواز ہے, ہر وقت چولہا گرم رہتا ہے, ٹھنڈیا چڑھی رہتی ہے, مہمان آ رہے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں. تو ادا احمد وقود یہ چولہے کا گرم رہنا جو ہے اس نے ان کو روشن کر دیا ہے, لوگوں میں مشہور اور معروف کر دیا ہے. تو سخاوت بھی ان کی اور شہرت بھی ان کی یہ سبب بن گئی ان کے میرے نزدیک محبوب ہونے کا. تخفیف کی ہے اس میں حمزہ کے حذف کے ساتھ اور اس کی حرکت کو لام پر ڈالنے کے ساتھ بالآخرت واؤ کو حمزہ کے ساتھ بدل کے باقبل کو مضمون ٹھہرا کے جاری کرتے ہوئے وجوہ ہے اور اکیتا ہے. جس طرح وہاں واؤ کو حمزے سے بدل کے وجوہ اکیتا پڑھا جاتا ہے, اسی طرح یہاں بھی یو کے نون کو یو کے نون حملے سے بدل دیا گیا, جس طرح شاعر کا ہو گئے ہیں البتہ محبوب وہ دونوں طرف میرے قوم موسیٰ اور زیادہ, جبکہ روشن کرے ان کو آگ کا بھڑکانا وقود وقود وقود ہو تو ایندھن ہو گیا, وقود ہو تو ایندھن جلانا آگ روشن کرنا, یا وقود اس طرح پڑھا جائے گا. اولائک علی مدمر ربہم اولائک هم المفلحون, وہ لوگ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ونماز رکھنا فرقون الذین یؤمنون بما انزل الیک, یہ لوگ کیا ہے ہدایت پر غالب ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والی ہے, اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اس کی نحوی لحاظ سے پہلے تو بس فرماتے ہیں یہ قبل کے ساتھ اس کا رب تعلق ہے نہیں ہے, جملہ مستنفی ہو جائے اولائک علی ہدی رب اولائک من المفلحون, سوال کا جواب ہو گیا کہ یہ لوگ جو ان صفات کے حامل ہیں اور ان کا حکم کیا ہے, تو بتلایا کہ وہ ہدایت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں اور آخرت میں فلاح پانے والے ہیں. ماقبل کے ساتھ رب اور تعلق ہو تو پھر پچھلا موصول والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وہ مبتدا ہو جائے یا خبر ہو جائے, یا پہلا الذین یؤمنون بالغیب تو میں معطوف علیہ معطوف کے وہ مبتدا ہو جائے, اور اولئک علی ہدی من ربہم یہ اس سارے کی خبر ہو جائے, اس صورت میں متقین سے وقف تام ہو گیا. آگے یہ جملہ علیحدہ بن جائے گا, متقین کون ہے سوال ہو گیا, اس کا یہ جواب ہو گیا کہ متقین یہ لوگ ہیں. یہ جملہ اولئک علی ہدی من ربہم مالے رفانے ہے کب, جب بنایا جائے دو موصولوں میں سے ایک کو موصول متقین سے, پچھلے کو الگ کر لیا جائے وہ مبتدا ہو گیا یہ خبر ہو گیا, یا پہلے کوئی الگ کر لیا جائے متقین سے متقین پر پچھلا جملہ پورا ہو گیا یہ الگ ہو گیا, اب یہ اولئک علی ہدی من ربہم اس کی خبر ہو جائے گی. تو ماقبل کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق جو ہے وہ کیا ہوگا, اگر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, جب ہدی للمتقین کہا گیا تو سوال یہ ہوا کہ کیا وجہ ہے متقین کو ہدایت کے ساتھ مخصوص ٹھہرا دیا گیا ہے, ہدی للمتقین متقیوں کے لیے ہی یہ سراسر ہدایت ہے, متقین کے ساتھ تخصیص اس کے حادی ہونے کی کر دی گئی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے, یہ سوال پیدا ہوا تو یہ جملہ مستنفی ہو گیا مفصول ہو گیا, سوال کا جواب ہو گیا کہ چونکہ ان میں ایمان بالغیب ہے, نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, پہلی کتابوں پر ایمان, اس پہ ایمان رکھتے ہیں, اس بنا پر ہدایت جو ہے وہ ان کے لیے بن گیا قرآن پاک. اس سوال کا جواب آ گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہدایت کو ان کے ساتھ مختص ٹھہرایا گیا ہے, یہ جملہ مستنفی بن گیا, اس ماقبل سے پیدا ہونے والے سوال کا جواب بن گیا. ایک صورت یہ ہوگی کہ پہلے جملے سے پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہو جائے, یا وہ ماقبل سے متعلق ہو گیا, متقین کون ہے اس کی تفسیر آ گئی الذین یؤمنون بالغیب, یہاں تک اولئک علی ہدی من ربہم یہ جملہ مستنفی ہو گیا, اس کے لیے مال اعراب نہیں ہوگا, یہ ان کے حکم کا بیان ہو گیا کہ ایسے لوگ جو ہیں متقین ایمان بالغیب والے, اقامت الصلاۃ ایتاء زکات والے, باؤنزر الیک اور باؤنزر من قبلک پر ایمان لانے والے, تو اولئک علی ہدی من ربہم یہ بیان آ گیا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے, وہ ہدایت پر بڑے راسخ ہیں اور وہ فلاح پانے والے ہیں. یہ الگ جملہ ہو جائے پچھلا جو ہے وما انزل من قبلک تک بالآخرۃ یوقنون تک وہ متقین سے متعلق ہو جائے. اور گویا کہ کہا گیا ہے ہدی للمتقین جب کہا گیا ادھر للمتقین تو سوال یہ کیا گیا کہ کیا حال ہے ان کا جو خاص کیے گئے ہیں ادن کے ساتھ کے متقیوں کے لیے ہی یہ کتاب ہدایت ہے. جواب دیا گیا خاص طور الذین یؤمنون کے ساتھ, چونکہ ان میں ایمان ہے, اقامت صلاۃ ہے, اتاء زکات ہے, معاون الیک اور معاون من قبلک پر یقین رکھنے والے ہیں, اس لیے پھر ان کو خاص کیا گیا ہے اس ادن کے ساتھ. وَإِلَّا ورنہ یہ الائے کا لاحدن خبر بننے کی بجائے کیا بن جائے, جو ملاح مستنفہ بن جائے, اس کے لیے وہاں اعراض نہیں ہوگا. تو پھر اس کو یہاں ذکر کرنے میں مسئلہ حکمت کیا ہے, یہ نتیجہ ہو گیا پہلے احکام کا اور صفات مقدمہ کا کہ جن میں ایمان بالغیب پایا جائے گا, ایمان میں معاوضہ رہ جائے گا, معاوضہ من قبلک پایا جائے گا, اقامت صلاۃ اتاء زکات پائی جائے گی, پھر کیا ہوگا, اللہ حدم رب وہ ہدایت پر بڑے راستے پر مضبوط ہوں گے اور وہی فلاح پانے والے ہوں گے. تنخواہ ہے نئی محلت کے لیے اعراض میں, اور گویا کہ وہ نتیجہ ہے احکام کا اور صفات مقدمہ کا. اور ترکیب کیا ہے, یہ جملہ مستنفع سوال کا جواب ہے کہ جو ان صفات کو اپنا لیں تو وہ ہدایت کے ساتھ مختص کیوں ٹھہرائے گئے ہیں, اس کا جواب ہو گیا کہ اولائک علی ہدی ربہم اولائک هم المفلحون, دنیا کے لحاظ سے ہدایت پر راست اور آخرت کے لحاظ سے وہ کامیاب ہے, اس لیے پھر قرآن ہدایت انہی کے لیے ہوا جن میں یہ صفات نہیں ہیں, تو ان کے لیے وہ ہدایت ہونا نہ ہونا اس کا برابر ہو جائے گا. یا جواب ہے سہل کے سوال کا کہ کہا جواب ہے سہل کے سوال کا جس نے کہا کہ کیا ہے ان صفات کے ساتھ موصوف لوگوں کو کہ خاص کیے گئے ہیں ساتھ ہدایت کے, اس سوال کا جواب ہو گیا کہ چونکہ ان صفات کے مالک ہیں اس لیے ان کو یہ ہدایت پر ثابت کرنی ہے, وہ حاصل ہوگی. اور نذیر اس کی کیا ہے, احسن تیرا زید صدیق و کل قدیم حقیق مل احسان, زید کی طرف احسان کیا تو احسان والے حکم کی علت کیا ہے, چونکہ قدیمی دوست ہے اس لیے وہ احسان کا اقدار ہے, تو یہاں بھی علت بیان کر دی گئی نا احسنتا والے حکم کی, اسی طرح یہاں بھی اس میں اشکال یہ ہوگا کہ علائے کا اسم اشارہ ہے جو ذات پہ دلالت کرتا ہے, پھر علیت پر دلالت کیسے پائی جائے گی, موصوف صفت پہ حکم ہو تو اختصاص علت بنے گا, مشتقی پر حکم ہو العالم مکرم مطلب ہے علم سبب ہے اس کے اکرام کا, تو جب یہ علائے کا اسم اشارہ ذات پہ دلالت کرتا ہے تو پھر علت کیسے پتہ چلے گی کہ یہ ہدایت پر راسخ کیوں ہے یا مخلص کیوں ہے, تو ایمان بالغیب, اقامت صلاۃ, اتاء زکات, اس کتاب پہلی کتاب پر ایمان, یہ علت ہے, یہ علت کیسے پتہ چلے گی, اس کا جواب دیا کہ یہ محض موصوف موصوف کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ موصوف و محض صفات کی طرف اشارہ ہے, جس کا ذکر وہ منزل مشتقی کے ذکر کے ہو گیا کہ الموصوفون بحاظ صفات الحدم ربہم اور حم المفلحون, یہ ہو گیا, اس لیے علیت والا معنی سمجھ آ گیا یہاں. اور بے شک اس میں اشارہ یہاں موصوف کے ارادہ کے لیے سات صفات مذکور کے ہے, اور وہ زیادہ بلیغ ہے کہ نیا جملہ شروع کیا جائے اسم کے ارادہ کے ساتھ. اسم اشارے کا اعادہ یہاں پر مال لوٹانے کے ہے, کس کے, موصوف کے بغیر صفات سے مذکورہ کے, بجائے اس کے اللہ دین یومنون بالغیب سارا دوبارہ ذکر کیا جاتا یا فقط ذات جو ہے اسم اس کا اعادہ کیا جاتا, اس کی نسبت یہ اسم اشارے کا ذکر جائے زیادہ بہتر ہو گیا, کیونکہ اس میں جو ہے موصول بم ہے صلہ کے سب کی طرف اشارہ ہو گیا, تو اس میں بیان مقتضی کا پایا گیا اور اس کا خلاصہ جو ہے تو وہ آ گیا, کیونکہ حکم وصف پر مرتب ہو تو وصف علت ہوتا ہے, جب مشار الہ موصول بمایا چلا ہو گیا پھر وہ بھی بمنزل موصول کی صفات کے ہو گیا تو علت اس سے سمجھ آئے گی. مرتب کرنا حکم کا اوپر وصف کے لیے خبر دینا اس بات کی کہ وہ وصف مجھے بحث حکم کے لیے اور مانو وہ بات ختم ہوگی. اب اللہ حدن کیوں فرمایا ہے؟ اللہ تو استعلاء کے لیے ہوتا ہے. ہدایت کوئی ایسی شاید تو نہیں کہ وہ نیچے آ جائے بندہ اس کے اوپر چڑھ جائے. زید الست ہے, زید چھت پر ہے, چھت محسوس امر ہے, وہ نیچے آ گئی, زید محسوس ہمارے اوپر آ گیا. تو یہاں تو لوگ متبر ہو سکتا ہے. ہدایت ایک معنوی امر ہے, اس پر بلندی حقیقت یہ متبر ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اللہ خدن کیوں فرمایا گیا ہے یہ سوال تھا, اس کا جواب دیتے ہیں. یہ ہدایت سے اس کو تمثیل کے طور پر وہ منزل سواری کے ٹھہرا دیا گیا ہے. جس طرح کوئی سواری پہ سوار ہو, رین رکھی ہو, رکابوں میں پاؤں ہو, لگام دی ہوئی ہو, وہ پورے قبضے میں ہوتی ہے, دائیں بائیں جدھر موڑے موڑے گا ورنہ نہیں. تو اسی طرح ہدایت بھی گویا ان کے قبضے میں ہے. یہ استعارے کے طور پر ہو گیا. ہدایت یہ وہ منزل سواری کی ہو گئی. کیوں؟ وہ بھی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے. یہ صحیح عقائد اپنانا, صحیح اعمال اپنانا اللہ کی ذات تک واصل کرنے والی چیز ہے. یہ وہ منزل سواری کی ہو گئی. یہ سوار ہو گیا جو غالب ہے اس پر ان صفات کے اپنانے کی وجہ سے, پھر باری تعالیٰ کی ذات کا وصل جو ہے وہ اسے اس طرح پر نصیب ہو جائے گا. محاورتن اس پہ دلیل پیش کرتے ہیں. امتطل جہل والغوا, کی حالت کو اور گمرہی کو اس نے متیا سواری جو ہے وہ بنا لیا. اقتعد غارب الہوا, وہ خواہش نفس کی گردن پہ بیٹھ گیا جس طرح اونٹوں کی گردنوں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں. استعارتاً ان چیزوں کو سواری سے تعبیر کیا جاتا رہتا ہے نا, اس لیے پھر یہ اللہ دم ہدایت ہے اس کو بھی مندلے سواری کے ٹھہرا دیا گیا, کیونکہ وہ بھی مسئلے باری کا موجب بننے والی ہے. اس مناسبت سے وہ مندلے سواری کی ہو گئی اور ان کو گویا اس پر غلبہ جو ہے وہ حاصل ہو گیا. پوری طرح وہ ہدایت ان کے کنٹرول میں آ گئی. یہ ہدایت پر کنٹرول میں کس وقت آتی ہے؟ جب کہ بندہ باقی ماسوا جو ہے اس کے فکر سے آزاد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے جو دلائل قائم فرمائے ہیں اپنی ذات پر ان میں غور فکر کرے. آیات پہ سماویہ ہیں, عرضیہ ہیں, سورج چاند تارے وغیرہ ان کے مواسم وغیرہ کے لحاظ سے, انسانی تخلیق کے لحاظ سے ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اور کتنا تفاوت ان میں آ جاتا ہے. ان میں غور فکر کے لحاظ سے بندے کو اس ہدایت پر استحکام جائے تو وہ حاصل ہو جاتا ہے. اللہ ہدن نکرہ کر کے کیوں ذکر کیا ہے؟ علل خدا کیوں نہیں کہہ دیا گیا؟ تو بتلایا کہ تنوین تعظیم کے لیے ہے کہ بہت عظیم ہدایت پر یہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں. مورف باللام ہو تو مطلب ہے جانی پہچانی حقیقت ہو گئی ہے, معلوم امر کی طرف الاعلام سے اشارہ کیا جاتا ہے. جب نکرہ ذکر کیا گیا تو مجبول امر ہو گیا. مطلب کیا ہوا؟ کہ ہدایت کا اتنا عظیم مرتبہ ان کو حاصل ہوتا ہے کہ اس کی گنوں تک رسائی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی, نہ اس کی مقدار کا اندازہ جو ہے وہ کسی کو ہو سکتا ہے. اس کی نظیر بیان کرتے ہیں. فلاب ابھی تیر المربت بدعا اللہ خالد القد وقات اللہ لحمی, لحمن کہا ہے, اللہ لحم نہیں کہا. حالانکہ لام تو اسی خالد کا جو ہے وہ مراد ہے, اللہ لحم ہی یا اللہم کہنا چاہیے تھا. لحمن کیوں کہا ہے؟ یہ تنقیر تعظیم کے لیے ہے. عظیم گوشت جو ہے اے جانوروں پرندوں تمہیں مل رہا ہے, بہت بڑی ذات ہے اس کے یہ گوشت نوچنے کا تمہیں موقع دیا جا رہا ہے. خدم کہنا کافی تھا. بر رب ہم یہ کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ مزید اس کی عظمت کو ظاہر کی. ایک ہے بندہ کسی کی رہنمائی کرتا ہے, ایک ہے اللہ خود کسی کی رہنمائی کرے. پھر اس ہدایت میں اور عظمت ہو گئی نا کہ اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی ہے. پھر من اللہ نے کہا ہے, میرے ربہم کہا ہے کہ وہ اپنے فضل سے مہربانی سے یہ رہنمائی کا سامان جو ہے وہ فرما رہا ہے. تربیت جسمانی بھی ہوتی ہے روحانی بھی ہوتی ہے, تو وہ ان کی روحانی تربیت کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا سامان جو ہے وہ فرمایا ہے. اور معنی اس پہ علاقہ الحدم میں یہ تمثیل ہے, قادر ہونا ان کا ہدایت پر اور استقرار کرنا ان کا اس حال میں کہ سواری بنانا کسی چیز کا اور وہ سوار ہو جائے اس پر, تحقیقوں میں تصریح کی تمثیل ہے ان کے قادر ہونے پر ہدایت سے اور ان کا جو استقرار ہے ہدایت پر اس کی تمثیل ہے ساتھ اس شخص کے جو بلند ہو جائے دوسری چیز پر اور سوار ہو جائے اور تحقیق تصریح کی ہے ان کے اس قول کے ساتھ جہالت کو اور گمرہی کو سواری بنا لیا. وقت آدھا غارب الہوا خواہش نفس کی گردن پر بیٹھ گیا, وہاں بھی عثمانوی امر کو تشبیہ محسوس سواریوں کے ساتھ دے دی گئی ہے. پھر جہل مشبہ انتقال مشبہ بے کی طرف ہو گیا اور امتطاع جو ہے تو وہ اس کے مناسبات میں سے ہے, یہ سیارہ مکنیہ تشیہ والی صورت ہے یہ بن جائے گی. غارب الہوا تو خواہش نفس کو تشبیہ یہ اونٹ کے ساتھ دے دی گئی, ذکر مشبہ انتقال مشبہ بے کی طرف, غارب اس کے لیے لازم یہ تخیلیہ بن گیا, گردن پہ بیٹھنا مناسبات سے ہو گیا تو یہ ترشیہ بن جائے گا. چل باقی یہ غلبہ ہدایت پر کس وقت حاصل ہوتا ہے اس کی صورت بیان فرما دی. چلو یہ حاصل ہوتا ہے ساتھ فارغ کرنے فکر کے ماسوا کا خیال نہ ہو اور دائمی نظر ہو کس میں جو دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصب فرمائے ہیں. ایک تو ان میں غور فکر کرتا رہے, دوسرا نفس کا محاسبہ کرتا رہے, غلط کام نہ کرنے دے, نیک کاموں پر اسے ہر وقت لگائے رکھے. اب الہدا معرف اللہ نے ذکر کیا ہے, ہدن ذکر کیا ہے نکرہ لانے کی وجہ سے, نکرہ کیا ہے تعظیم کے گویا کہ ارادہ کیا گیا ساتھ اس کے ایسے قسم کا لا والا رکن ہو اس کی کنوں تک رسائی حاصل نہیں ہوتی ہے اور اس کی مقدار کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے. بہت عظیم ہدایت کا مرتبہ مقام ان کو عطا فرمایا گیا ہے. معلوم ہدایت ہے لیکن اسے مجہول سے تعبیر کیا ہے, نہ کہ رہا غیر معلوم چیز جو ہے اس میں بولا جاتا ہے نا, معلوم ہو تو پھر معرف علام کر کے ذکر کیا جاتا ہے. یہ گویا تنقید جو ہے یہ عظمت شان پر تنبیہ کرنے کے لیے ہوگی. اس کی نظیر بیان کرتے ہیں, چلے اس کی نظیر قول علی کا فلاح وابد پیر قسم ہے پرندوں والے کی, اب ابن صاحب والا مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا, اب تیر جو پرندوں والا ہے کیا مطلب, پرندے جس کو نوچ رہے ہیں اور اس پہ چرمٹ کیے ہوئے ہیں وہ پرندوں والا ہو گیا. المربع جو کرنے والے ہیں گرنے والے ہیں, چاش کے وقت میں اللہ خالد خالد ممدو جیس کا اس پر لقد وقاتے اللہ عظیم, اے پرندوں تم واقع ہوئے ہو اور گرے ہو کس پر, عظیم گوشت پر. یہ تو معمولی نہ سمجھنا, بہت بڑا عظیم گوشت ہے جس کے کھانے کا تمہیں موقع مل رہا ہے. وہ ہلاک ہو گیا تھا جنگل میں پڑا تھا, پرندے نوچ رہے تھے, اس لیے تم اس کے شان میں یہ شعر کہے. خودن کہنا کافی تھا میر ربہم, یہ ساتھ پہ کیوں ذکر کیا ہے, یہ مزید تعظیم کو موقع انداز سے بیان کر دیا کہ ہدایت بذات خود ایک عظیم نعمت ہے, پھر اللہ کی طرف سے ہوگی اور زیادہ اس میں عظمت پیدا ہو جائے گی. چلیے اور موقع کیا اس کی تعظیم کو بنی طور کے اللہ عطا کرنے والا ہے اور اس کی توفیق دینے والا ہے. قرات بیان کرتے ہیں مرت بہم نون کو رے کے ساتھ تبدیل کر کے گیا ہے, مین رب نہیں بلکہ میر رب ہم. آگے پھر غنے کی آواز اس میں آئے یا نہ آئے دونوں طرح پر پڑھا گیا ہے اسے. اور ادغام کیا گیا ہے نون کا تا میں ساتھ غنا کے اور ساتھ غنا کے اور بغیر غنا کافی. Thank you.